Szlávi december 2009. Biroz. Egy tovar. بسم الله الرحمن الرحيم صفحة نمبر 256 صفحة نمبر 256 یہ 13 لائن والا قرآن مجید صفحة نمبر 256 دوسری لائن سورة الانفال رکو نمبر 7 آغاز آیت نمبر 55 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العظيم اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ منافقین اور بدکار یہ ایمان والوں پر مجاہدین پر طنز کرتے ہیں کہ دین نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا ہے ان نوجوانوں کا ذہن بنا دیا گیا ہے جنت کا آخرت کا اور یہ جنت کے حصول کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جبکہ یہ بیوقوف ہیں انہوں نے جنت کو دیکھا ہی نہیں یا جس چیز کو دیکھا نہیں اس کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا اپنا مال لگا دینا اس سے بعد کے بیوقوفی کی بات کیا ہو سکتی اللہ تبارک و تعالی نے اس بیوقوفی کے جواب میں تو سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع میں جواب فرما دیا، یہ بات ارشاد فرما دی کہ بیوقوف یہ نہیں ہیں جو اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی جان لگا رہے ہیں، اپنا مال لگا رہے ہیں، بیوقوف وہ ہیں جو ان پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ یہ تو عقل والے ہیں کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ اعتماد کیا ہے، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پہ اعتماد نہ کریں، جو علم نہ رکھتے ہوں، جو جانتے نہ ہوں، تو بیوقوف تو وہ ہوں گے، جاننے والے تو بیوقوف نہیں ہو سکتے۔ اس مقام پہ اللہ نے یہ جواب دیا کہ دین نے ان کو دھوکے میں نہیں ڈالا، جو دین کے لیے قربانی دے رہے ہیں دین نے ان کو دھوکے میں نہیں ڈالا، بلکہ یہ وہ خوش نصیب ہیں جو اللہ سے بھروسہ کرنے والے ہیں، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو یقیناً اس کا اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ غالب ہے، اللہ زبردست ہے۔ لیکن اگر بظاہر کوئی ناکامی ہو جائے، شکست ہو جائے، تو اس پہ بھی ان کے ایمان میں تزلزل پیدا نہیں ہوتا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ حکیم بھی ہے، حکمت والا ہے، کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں کام کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، ان کو پریشانی نہیں ہوتی، جو باہر والے ان کے خیر خواہ ہوتے ہیں ان کو پریشانی ہوتی۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اس راستے میں ہیں، وہ ایمان میں اتنے پختہ ہیں کہ ان کو پریشانی لائق نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ جو نافرمان ہیں، جو اعتراضات کرنے والے ہیں، منافقین ہیں، کفار ہیں، انہیں حقائق کا علم کب ہوگا؟ اگر دنیا کی زندگی میں وہ ایمان نہ لائیں تو حقائق کا علم تو ان کو موت کے وقت سے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا کہ موت کے وقت میں فرشتے آتے ہیں، جب ان کی روح نکالنے لگتے ہیں تو ان کے چہروں پر بھی اور ان کی پیٹھوں پر بھی وہ چوٹیں لگاتے ہیں، اور پھر ساتھ یہ کہتے ہیں کہ آگے کا عذاب بھی تمہیں اس سے زیادہ شدید ملے گا، یہ تو ہم عذاب کی تمہیں جھلک دکھا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بعض قوموں کا ذکر فرمایا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک اور برباد کیا، جو اپنی تمام تر قوتوں کے باوجود بھی اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکے۔ تو اس مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں، فرمایا کہ ان یقیناً شر الدواب، بدترین جان والے جانور، یہاں انسانوں کو اللہ نے دابا کہا، کہ دابا کے لفظی معنی ہوتے ہیں زمین پر چلنے والا، یہ دواب جو ہے یہ اس کی جمع ہے کہ زمین پر چلنے والے۔ اب جو زمین پر چلنے والے ہیں وہی ہوں گے جو جاندار ہیں، تو اس لیے دواب کے معنی جانور کے ہیں۔ تو جانور عرف عام میں تو حیوان کو کہتے ہیں، اور لفظی معنی میں انسان بھی شامل ہے، کہ جانور کے لفظی معنی ہے جان والا، کہ جس میں زندگی ہو۔ تو ناموار، نام والا، طاقتور، طاقت والا۔ تو ور جو ہے یہ لاحقہ ہے، والے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو جانور، جان والا۔ لیکن عرف عام میں جانور انسان کو نہیں، حیوان کو کہتے ہیں۔ اور جو ایمان نہ لائے، اللہ کے نزدیک وہ جانور سے بھی کیا گزرا ہے، جانور سے بھی بدتر ہے، اس لیے یہاں دواب کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، یقیناً بدترین جاندار اللہ کے نزدیک وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ الذین آہدت منہم، اب یہاں ایک بات اور بھی قابل غور ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے یہ کہا، اس نے کہا کہ حضرت یہ ہندو اچھے ہیں مسلمانوں سے، یا عیسائی یا انگریز جو ہیں یہ اچھے ہیں مسلمانوں سے، یہ مسلمانوں سے اچھے ہیں. تو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے سمجھاؤ کہ کیسے اچھے ہیں. اس لیے کہ وہ کافر ہیں، اور ایمان والا جتنا بھی ناقص ہو، جتنا بھی گناہ گار ہو، جتنا بھی بد عمل ہو، تو انجام کار یہ ایمان والا تو داخل ہوگا جنت کے اندر. اگر جہنم میں رہا، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گیا، تو اب سے دراز تک بھی جہنم میں رہے گا، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس میں یہ جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. جبکہ اس کے مقابلے میں کافر جو ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ اس کا تو جہنم سے کبھی اس کو تو نکلنا نصیب نہیں ہوگا، تو یہ انجام کار جہنم ہی میں رہے گا. جو ہمیشہ جہنم میں رہے وہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے اس کے مقابلے میں جو کبھی نہ کبھار تو جہنم سے نکل کے جنت میں داخل ہو جائے. تو اس لیے اگر بد کردار، اس سے یہ ترغیب دینا مقصود نہیں کہ ایمان والوں کو بد کردار ہونا چاہیے، تو ایمان والے کو صاحب کردار ہونا چاہیے، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں ان کو اپنا ذہن صاف رکھنا چاہیے کہ وہ مرغوبیت میں نہ ہوں کہ ایمان والوں کے مقابلے میں غیر مسلم اور کافر بہتر ہو سکتا ہے. تو بہتر وہی ہے جو انجام کے اعتبار سے بہتر ہو، اور جو ایمان سے محروم ہے وہ ایمان کے لحاظ سے بہتر نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ یہ جو ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ کا خوف نہیں رکھتے، اللہ کا ڈر نہیں رکھتے، ان کی حالت کیا ہے؟ الذین، یہ وہ ہیں جنہوں نے آہت، جن سے آہت، الذین یہ وہ ہیں کہ آہت کہ آپ نے معاہدہ کیا منہم ان سے، ثم پھر ینقضون، وہ توڑ دیتے ہیں عہدہم اپنے عہد کو، فی کل مروۃ ہر بار میں، وہم لا یتقون، اور وہ خوف نہیں رکھتے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، جواب دینا ہوگا. یہ معاہدہ توڑا. برطانیہ کے ایک بہت بڑے آدمی نے بہت عرصہ پہلے، ایک صدی پہلے جو معاہدہ کیا ہے مسلمانوں سے، تو انہوں نے اس معاہدے کو توڑا. تو کسی نے سوال کیا کہ معاہدہ جو آپ نے توڑا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ معاہدے پابندی کے لیے نہیں ہوتے، معاہدے وقت گزاری کے لیے ہوا کرتے ہیں. کہ معاہدہ تو اس لیے کیا جاتے ہیں کہ اس پر ہم پھنسے ہوئے ہیں، معاہدہ کر لیا جائے تاکہ اس سے نکل جائیں، پھر مقابلہ کریں گے، دیکھیں گے. جبکہ اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے. اسلام کی تعلیم کیا ہے کہ یہاں یہ بات فرما دی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں رکھتے، وہ معاہدے کو توڑتے ہیں. ایمان والے کیا کرتے ہیں، یہ بات ابھی آگے آ رہی ہے. فبعد فإما، پس اگر، تسکفنہم، کہ آپ پائیں ان کو، فی الحرب، لڑائی کی حالت میں، کہ اپنی دشمنی میں، اپنی مخالفت میں، اپنی سازشوں میں اگر ان کو آپ پائیں، فشرد بہم، تو آپ بکھیر دیں، منتشر کر دیں، سزا دیں، بہم ان کو نہیں، ان کے ذریعے سے، کن کو، من خلفہم، جو ان کے پیچھے ہیں. اب اس میں جو بڑی اہم بات ہے، فرمایا کہ جو ان کے پیچھے ہیں ان کو آپ بکھیر دیں، ان کو سزا دیں، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. تو وہ کیسے آپ بکھیریں گے ان کو، پیچھے والوں کو؟ پیچھے والوں کو آپ منتشر کیسے کریں گے، پیچھے والوں کو سزا کیسے دیں گے؟ تو فرمایا کہ جو تمہارے مقابلے میں ہے اور پیچھے ان کی پشپنی کر رہے ہیں، دنیا جہاں کے کفریہ قوتیں ان کی پشپنی کر رہی ہیں، فرمایا جو تمہارے مقابلے میں ہیں ان کو ایسی شکست دو، قتل و غارت کی ایسی فضا پیدا کر دو کہ اس قدر کثرت کے ساتھ بے دریغ ان کا قتل کرو، کسی قسم کی روح رعایت ان کے بارے میں نہ اختیار کرو، تاکہ جو پیچھے والے ہیں ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں. تو اگر تم ان کے بارے میں نرمی اختیار کرو گے، تو ان کے جو پیچھے والے ہیں، جن کے سرپرست ہیں، جو انتظار میں بیٹھے ہیں تمہارے خلاف، ان کے حوصلے مزید بڑھ جائیں گے. تو لہذا اس میں کسی قسم لچک اختیار نہ کی جائے. اور بعض حضرات کا یہ کہنا، جناب دیکھیے جی، طالبان جو ہیں یہ بیوقوف ہیں، امریکہ خود مذاکرات کی پیشکش کر رہا ہے، شاہ عبداللہ کا ذریعہ اس نے استعمال کیا, پاکستان کا ذریعہ استعمال کیا, ایس آئی کا ذریعہ استعمال کیا, پاکستان کے بعد ان علماء کا ذریعہ استعمال کیا جن کے بارے میں یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ ان کے طالبان سے تعلق ہیں, پاکستان کے بعد ایسی شخصیات کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی کہ جن کے بارے میں یہ گمان ہے کہ ان کا طالبان سے تعلق ہے, لیکن ان تمام تر تعلقات کے جواب میں طالبان نے بے رخی اختیار کی, بے نیازی اختیار کی, مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہوئے. اخبارات میں جو خبریں آتی رہی ہیں ان سے بھی یہ بات معلوم ہوتی تھی کہ طالبان کی پہلی درجے کی قیادت نہیں, دوسرے درجے کی قیادت نہیں, تیسرے درجے کی قیادت بھی نہیں, چوتھے درجے کی قیادت سے مذاکرات ہوئے اور چوتھے درجے کی قیادت نے اس مذاکرات میں تین باتیں بیان کیں کہ اگر آپ ان تین باتوں پر عمل کر کے ہمیں دکھا دیں تو ہم اپنی قیادت کو مذاکرات کے لیے قائل کریں گے کہ آئندہ کے لیے معاملہ کیا ہو. ایک بات تو یہ کہ جتنے اتحادی ہیں اس ملک سے نکل جائیں, کہ ان میں کوئی اس ملک میں رہنے والا نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے تم قانون کے مطابق جو تمہاری اقوام متحدہ ہے, اقوام متحدہ کے ضابطے کے مطابق جو حملہ آور ہیں ان پہ تاوان جنگ ہے, تو تم اسی قانون کے مطابق یہ 9-10 سال کا ہمیں تاوان جنگ جو ہے وہ ادا کرو. اور تیسرا یہ ہے کہ تم نے دہشت گردی کے نام پر ہمارے جن حضرات کو, چاہے القاعدہ سے متعلق ہیں چاہے طالبان سے متعلق ہیں, تم نے پاکستان میں, یورپ میں, امریکہ میں, عرب میں, افغانستان میں جہاں جہاں گرفتار کیے ہیں ان کو گن کے ہمارے حوالے کرو. اگر یہ تین کام تم کر لیتے ہو تو پھر ہم اپنی قیادت کو قائل کریں گے آئندہ کے لیے مذاکرات کے بارے میں. اب بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ دیکھیے نا آپ کتنے بیوقوف ہیں کہ اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب مقابلہ آ پڑے تو اس پر تم نے نرمی اختیار نہیں کرنی. تو اس کے جواب میں امیر المومنین کا ایک ہی جواب ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر امریکہ کو یہاں الجھا دیا جائے اور ان اتحادی قوتوں کو الجھا دیا جائے, مذاکرات نہ کیے جائیں, نرمی اختیار نہ کی جائے, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی چڑاہٹ دنیا سے ختم ہو جائے گی اور بدماشی کی چڑاہٹ ختم ہوگی, تو بڑی طاقت کی حیثیت میں نہیں رہیں گے. جب نہیں رہیں گے تو جتنے اسلامی ممالک ہیں جو اپنے ان کے حکمران منافقت کی وجہ سے ان کا ساتھ دے رہے ہیں, تو یہ منافقت کی ضرورت نہیں رہے گی. اور جو دنیا جہاں کے جو مسلمان ہیں جو ان منافقین کی وجہ سے بیچارے دبے ہوئے ہیں, ان کا حوصلہ ہوگا اور اسلام کے خلاف سازش کرنے والے اپنی موت خود مر جائیں گے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بادشاہ ہوئے جس پر وہ لوگ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, فرمایا کہ ان کے پیچھے والے ہیں ان کے حوصلے پست ہو جائیں, اس قدر تم بے جگری سے مقابلہ کرو اور بے نیازی سے مقابلہ کرو مذاکرات سے گریز کرتے ہوئے. میں کہ اما تخافن, اور اگر تم خوف رکھو, اگر آپ خوف رکھیں من قومین, کسی قوم سے, کسی گروہ سے, خیانتاً خیانت کا, کہ آپ کا ان سے معاہدہ ہے لیکن آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ یہ لوگ اس معاہدہ کو توڑ دیں گے, تو سنا پھر کیا کرو, فم بز الیہم, بس پھینک دو ان کی طرف, اعلیٰ سوا ان, برابری پر, یہ اعلان کر دو کہ ہم معاہدہ توڑ رہے ہیں. اب دو صورتیں, ایک صورت یہ ہے کہ فریق مخالف نے معاہدے کی خلاف ورزی کی, جب معاہدے کی خلاف ورزی کی تو پھر معاہدہ توڑنے کا اعلان کرنا ضروری نہیں. ایک فریق معاہدے کی خلاف ورزی کر چکا, اب اس کے بعد یہ راستہ صاف ہو گیا, اب اس پہ حملہ کر سکتے ہیں, خفیہ طور پہ اس کے خلاف تیاری کر سکتے ہیں اور بھرپور کاروائی کر سکتے ہیں. وہ کیسے, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور قریش کے درمیان 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پہ معاہدہ ہوا, 10 سال کا معاہدہ تھا. جب 10 سال کا معاہدہ ہوا تو یہ بات بھی اس میں طے ہوئی تھی کہ قبائل میں کوئی قبیلہ ان دونوں فریقوں میں سے جس فریق کے ساتھ معاہدہ کرے گا دوسرا فریق بھی اس کی پاسداری کرے گا. تو ایک قبیلے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتحاد کر لیا, ایک قبیلے نے قریش کے ساتھ اتحاد کر لیا. اتفاق کی بات یہ ہے کہ ان دونوں قبیلوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی. جو قریش کی حمایت کا قبیلہ تھا اس نے حملہ کر دیا اس قبیلے پر جو نبی علیہ السلام سے معاہدہ کر چکا تھا, اور قریش نے بھی بھیس بدل کے کہ فوجی لباس کی بجائے دوسرے لباس میں یا امریکی فوج کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آدمیوں کو اسی شکل میں ڈھال کر تو اس طریقے سے جو ہے ان کو بھیجا. اب جب یہ اس طریقے سے قریش نے اپنی شکلیں بدل کر اس قبیلے والا انداز اختیار کر کے اپنے آپ کو شامل کیا, راز کھل گیا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش کو پیغام بھیجا کہ معاہدے کی آپ سے خلاف ورزی ہو گئی, آپ ایسا کریں کہ جو آدمی ان کے دوسرے قبیلے کے قتل ہوئے ہیں ان کے آپ دیت ادا کریں. تو انہوں نے کہا کہ ہم کوئی دیت وغیرہ ادا نہیں کرتے, بس ہماری کوئی بات نہیں. اب یہ بات انہوں نے کہہ دی اور بعد میں احساس ہوا کہ ہم تو محلہ توڑ بیٹھے ہیں. پھر انہوں نے اپنا وقت بھیجا مدینہ منورہ کی طرف کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات طے کی جائے کہ معاہدہ نہیں ٹوٹا, معاہدہ بحال, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مذاکرات نہیں فرمائے, نبی علیہ السلام نے گفتگو نہیں فرمائی. سیدی اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے, انہوں نے لفٹ نہ کرائی. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے, انہوں نے کسی طریقے سے علی رضی اللہ عنہ کے پاس, تو علی رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ مسجد نبی کے قریب کھڑے ہو کے اعلان کر دو کہ معاہدہ جو ہے ہمارا برقرار ہے, معاہدہ نہیں ٹوٹا, بس بات کی تم نے کی تھی, اعلان بھی تم کر دو, اس کے بعد تم چلے جاؤ. اس نے جا کے اعلان کر دیا. اب جو اعلان کرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ بہت ہی صاحب بصیرت, بہت ہی سمجھدار حضرت ابو سفیان تھے, جو رضی اللہ عنہ بھی نہیں بنے تھے, ایمان نہیں لائے تھے. انہوں نے اعلان کر دیا, اعلان کر کے اب گئے مکہ مکرمہ میں. جب گئے تو وہاں مشاورت ہوئی, کہا کہ ایسے اعلان کیا, اس نے کہا تم تو بڑے بیوقوف ہو, یک طرفہ اعلان کر کے آگئے ہو, نہ اب ہم تیاری کر سکتے ہیں, نہ لڑ سکتے ہیں, نہ مطمئن ہو کے بیٹھ سکتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ تیاری فرمائی ہے فتح مکہ کے لیے, اور یہاں تک آپ نے اس کو خفیہ رکھا ہے کہ جب مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے نکلے ہیں تو آپ نے جنوب کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے شمال کا راستہ اختیار کیا, کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے جنوب میں ہے, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنوب کی طرف نہیں گئے کہ تاکہ شک بھی نہ پڑے کہ ہم مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں. انہوں نے الٹ طرف اختیار کی اور پھر آگے جا کے راستہ بدل کے پھر آپ حضرت اکثر راستے پہ تشریف لائے ہیں. تو لہٰذا اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اگر وہ معاہدہ توڑ دیں, خلاف ورزی کر دیں, تو پھر پابندی جو ہے اس کی ضروری نہیں ہے, ان پہ حملہ کیا جا سکتا ہے, تیاری ان کے خلاف کی جا سکتی. اور اگر ایسا ہو کہ انہوں نے خلاف ورزی کوئی نہیں کی, صرف اس بات کا امکان ہے کہ وہ خلاف ورزی کریں گے, تو اس بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ان پہ حملہ کرنے کی اجازت نہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ تم اعلان کر دو کہ ہم معاہدے کو ختم کر رہے ہیں. جیسے تم اعلان کرو کہ معاہدے کو ختم کرنے کے, اب تم اور وہ برابر ہو گئے, اب تم چاہو تو بے شک ان پہ حملہ کر سکتے ہو. ان اللہ یقین اللہ تعالیٰ لا یحب الخائنین, نہیں پسند کرتا خیانت کرنے والوں کو. تو یہ بات بیان فرما دی, اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس پہ کس طرح عمل کیا تھا اس کی ایک مثال گزارش کر دیتا ہوں, باقی یہ تفصیل آگے انشاءاللہ کل ہوگی, کل کو پرسوں دو دن درس نہیں ہوگا, پھر انشاءاللہ بدھ کو ملاقات ہوگی. کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا سلطنت رومیہ سے ایک معاہدہ ہوا, دو سال کا معاہدہ, دو سال کا معاہدہ تھا, اور حضرت کے اس بات کا امکان تھا کہ یہ دو سال پورے ہونے والے تھے. تو جیسے ہی یہ پورا ہوگا وقت, انہوں نے رومیوں نے تیاری کر رکھی ہے اور وہ اس کے خلاف ورزی کچھ نہ کچھ کریں گے. تو اس خلاف ورزی سے بچنے کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے کہ بارڈروں کے پاس اپنی فوج ہم جمع کر لیں, تاکہ اگر رومی ہم پہ حملہ کرنا چاہیں یا کوئی خلاف ورزی کریں تو کم سے کم ہم ان کے لیے رکاوٹ بن سکیں. اب یہ اپنے دفاع کے لیے ہے, اس کے اندر بظاہر کوئی قباحت والی بات نہیں. تو یہ فوج جو تھی وہ وہاں پہنچ رہی تھی بارڈروں کے قریب, تو اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی گھوڑے پہ سوار ہو کے آ رہا ہے, اور اس نے اعلان کیا کہ او ایمان والو سن لو کہ عہد کو پورا کرو, غداری مت کرو, کہ عہد کو پورا کرو, غداری مت کرو. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے آیا تو اس نے کہا کہ وفا کرو اور غداری مت کرو. تو انہوں نے کہا کیا؟ کہ میں نے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات سنی ہے کہ جب تمہارا کسی سے معاہدہ ہے, اس معاہدے میں نہ تم گرہ کھول سکتے ہو نہ گرہ باندھ سکتے ہو, یعنی معمولی جنگی کوشش بھی اس کے خلاف تم نہیں کر سکتے, کوئی تدبیر نہیں کر سکتے اس کے خلاف, یا وہ خلاف ورزی کرے یا معاہدہ توڑ دو تاکہ تم برابر ہو جاؤ. لہذا ابھی کیونکہ دن باقی ہیں اور انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی تو اس امکان کی بنیاد پہ یہ فوج کو جمع کرنا مناسب نہیں ہے, یہ غداری ہے اور اس کی اجازت نہیں. ابھی معاویہ رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اپنی منوانے والے تھے, نہیں, اللہ کی منوانے والے تھے, اللہ کے ریٹ کیمپ کرنے والے تھے. فوراً انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور فوجوں کو حکم دیا کہ واپس چلے, چاہے نقصان ہو نفع ہو, جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے معلوم ہو گئی اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا ہے. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کو یوں ہی ہمارے لیے نمونہ نہیں بنایا اور ان کے اتباع کو واجب نہیں کیا. تو ایمان میں, اعمال میں, جہاد میں, ہر معاملے میں وہ جماعت ہمارے لیے ایک مقدس اور معتبر مستند نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.